temeli atarken eğer senin arkana şöyle bir metre, iki metre tecavüz ettikse birdenbire aslanlar gibi çıkıyorsun. Nasıl benim arkama bir metre tecavüz eder? Hiç gerçeklik göstermiyorsun. Karakol, değilse mahkeme, avukat, notar, mahkemeler, hakimler, savcılar bütün tedbirini alıyorsun. Niçin herif senin arkana bir metre tecavüz etti? Hiç gerçeklik göstermiyorsun. Hemen hakim makim ayarlıyorsun. Gerekirse rüşvet rüşvet de oynuyorsun içinde. Avukatlar kimler bunlar mesela? Hiç gerçeklik göstermiyor. Arkana bir metre tecavüz etti. Bire kardeşim, her gün senin dinine, imanına, Allah'ına, kitabına tecavüzler, bir azal etmiyorsun. Niye gerçeklik göstermiyorsun? Kendi arkan için, dünyan için gerçeklik göstermiyorsun da kızına, karına, namusuna, hissetine, imanına her gün avin denisi küfürler ediliyor da niçin ne lazım diyorsun? Bakın, ispat ediyorum gerçekliğinizi. İlahi ayeti okuyorum, arkasından hadisatı atıp sağa veriyorum. Ne lazım diyorsun? Ama demek ki bu dinin yüzünü kalmamış haşa. Bana ne, neme lazım? Allah belasını versin dediğin zaman o aynı sözleri arsan için, dükkanın için, araban için söylemiyorsun ki. Onlar sana lazım olduğu için gerçeklik göstermiyorsun. Ama dinine, imanına, kitabına takaşıldığı zaman ne yapalım Allah belasını versin, neme lazım diyorsun. Demek ki zilmen işareten dinin, İslam'ın lüzumu kalmamış oluyor haşa. Bak, akli ve bir neticedir bu. Mantıklı bir neticedir bu. Safiyet-i imaniye bizi felakete sürüklemiştir. Efendiler ilk buçuk komünist bütün caddeleri iptal etmiş görünüyor. İlk buçuk anarşistin belasından ve etrafa saldığı dehşetten akşam namazından sonra koca İstanbul'da sokaklarda kimse görünmüyor. Ne oldu bu millete? Bütün dünyaya meydan okuyan bu muazzam ve şerefli millete ne oldu ki bu kadar korka kaçtı? Eline hak oldu. Gelip de apartmanının duvarına kahrolsun falanizm, yaşasın sosyalizm diye o Müslümanın apartmanının duvarına kıpkızıl mürekkeple komünist bir yazı yazıyor da kafasını uzatıp bir kelime söyleyemiyor, korkak kaçmıştır, içine sinmiştir, piştir Müslüman. وَلَا تَهِنُوا Korkaklaşmayın, bu kadar dinleyin, bu kadar çıkmayın, bu kadar öflek olmayın. Allah-u Teala ferman ediyor. İnsan dünyasına bu kadar mağlup olmaz kardeşlerim. İnsan eşyaya ve menfaate bu kadar mahkum olmaz. Seninle müstihabitedir bu. İnsan dinine sahip çıkar, davasına sahip çıkar, kızına karısına sahip çıkar. Efendiler şunu samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir davam derdim dünyalığım olmadan söylüyorum. Eğer İstanbul'un fethedilmesi için canını kanını feda eden ecdadımız ve şehitlerimiz mübarek başlarını mezarlarından yukarıya kaldırıp baksalar İstanbul'da İslam namına hiçbir şeyin kalmadığını göreceklerdir. Beline kadar tüm kıpkız dolaşan kadın biraz sıcaklar artaraktan ta belinin ortasına kadar tüm kıpkız sokakta dolaşan kadın her türlü en mahrem noktalarına kadar ortaya koyan bir kadın emin oluyorum ki, inanıyorum ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği zaman hiçbir Hristiyanların karısı, hiçbir Bizans'ın karısı bu kadar namustan mahrum değildi. Bu kadar perişan değildi. Yatak odasında dolaşır gibi, caddelerde dolaşan bir kadında, bir kızda

gelecekte müşriki, Arapça mübarek bir kelime, ifadesi böyle, çok yakında zuhur edecek, vuku bulacaktır ki, el-ümemi en tedâ'a aleyküm kemâ tedâ'a el-ekeleti ilâ tes'atihâ. Aman ya Rabbi! Çok yakın bir gelecekte bir takım milletler, bir takım milletler sizin üzerinize, ümmet-i Muhammed'in üzerine öyle kullanacaklar, öyle saldıracaklar ki bir Resulullah. Ne gibi bir şey veriyor? كَمَا تَدَاعَ الْاَكَلَةُ اِلَى قَسْعَتِهَا. Acıkmış insanların ortaya konmuş olduğu bir şömlekten, bir güvecin etrafında acıkmış insanların toplaşıp o güveçteki yemeği yemek için nasıl hücum ediyorlarsa, sizi de yemek için, sizi de dönmek için, sizi de parçalamak için aynen bütün milletler size hücum edecekler diyor. Acıkmış insanların bir çamaya, bir yüce, kızartılmış bir kuzuya ve onun başına nasıl üşüşürlerse, nasıl kesişürlerse, nasıl onu parçalayıp yemek isterlerse, tıpkı onun gibi milletler de ümmet-i Muhammed'i parçalamak için, yemek için sinyanacaklar ve mutlaka hücum edecekler çok yakın zamanda. Resul-i Zişan haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Böyle buyurunca sahabe-i kiramın içinden birisi çıktı. İsmini rivayet ediyor râviler. Fetale kain birisi şöyle sordu. Şeklinde geçiyor. وَمِنْ كُلَّةِ النَّحْمِ يَوْمَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. O gün biz ümmet-i Muhammed çok az olduğumuz için mi, azınlıkta kaldığımız için mi böyle üşüşecekler, böyle sinyanacaklar ya Resulallah diye soruyor. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam diyor ki bel entüm yevme izin kesir. Hayır! Bilakis siz ümmet-i Muhammed o zaman çok olacaksınız. Sayınız çok olacak. Adedimiz çok olacak. Çok büyük bir cemaat olacaksınız. Evet, azlığınızdan değil, az olduğunuzdan değil, dikkat ediniz. Hani sahabe-i kiramın aklına gelen bir avuç Müslüman olacak da onun için kullanacaklar. Yok, tam aklına bel entim yevme izin kesir. Tam aklına siz o zaman çoğunlukta olacaksınız. Ve şimdi Türkiye'de, İstanbul'da Müslümanlar azınlıkta değil ki, Müslümanlar çoğunlukta ama bir avuç anarşistin ve komünistin de diyorlar. Müslümanların azlığından değil, tam aslına Müslümanlar çok ama niçin ölmüyor? Sebebini Resulullah haber veriyor. وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ. Siz o zaman çoğunlukta olacaksınız. Müslümanlar çok olacak. Nasıl bir sel akar da sel yağmur sularının büyük bir süratle akıp gittiği bir sel olur da o selin üzerinde bir takım çöpler, bir takım tahta parçaları bulunur ya, tıpkı o selin getirdiği çöpler gibi birbirinizden habersiz darmadağınık olacaksınız yakınlığa. Darmadağınık olacaksınız. Senin getirdiği çöpler gibi çarpı parçalı, terkif dağınık, irtibatsız, intimatlı olacaksınız. Sayınız, adediniz çok olacak, fakat irtibatınız, birbirinize bağlamanız olmayacak, sen yakalına gelen çöpler gibi dağınık olacaksınız. Aman ya Rabbi, aynen şu günkü manzarayı haber veriyorsunuz ya. Sel sularının üzerinde taşıdığı çöpler gibi karma karışı bulacaksınız. وَلَيَنْفِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Ve siz, Cenab-ı Hak sizin düşmanlarınızın kalbinden, düşmanlarınızın göğsünden, kalbinden sizin heybetinizi, heybetimiz kalmayacak diyor. Heybetimiz kalmayacak. Niye? Bir gün Avrupa bizden niçin korkuyor? Bir gün Amerika bizden niçin korkuyor? Söyler misiniz? Dünya korksun, Amerikalı gelip bakıyor ki bütün Müslümanların kızları ve karıları aynen İngilizler gibi giyiniyor. Aynen Amerikalılar gibi giyiniyor. Aynen Fransızlar gibi sokakta geziyor. Aynen Almanlar gibi bira ve şarap içiyor. Aynen Avrupalılar gibi sokaklarda sürüm sürünüyor. Heybetimiz gitmiş, şahsiyetimiz gitmiş, iffetimiz gitmiş, Kur'an'ımız gitmiş. İslamiyet'ten çok az bir şey kalmış. O zaman bizden kimse korkmuyor tabii. Kimse korkmuyor. Heybetimiz yok bizim. Üzerimizde heybet-i İslamiye kalmamış. Resulullah'a diyor, Allah sizin düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi çıkaracak. Heybetiniz kalmayacak. Ve düşmanlar sizden korkmayacak. Çünkü onların adetlerine, onların itikatlarına, onların dünya görüşüne, onların eşyasına, onların menfaatine siz de katılacaksınız. Onlar gibi siz de faiz yiyeceksiniz. Onlar gibi siz de kara borsa yapacaksınız. Yahudiler gibi siz de dünya yapacaksınız. Bakınız, nerelerden geliyor hadise? Evet. Allah-u Teala sizin düşmanlarınızın kalbinden heybetinizi, Allah da sizden nasıl korkarlarsa o korkuyu çıkarıp atacak. وَلَيَكْسِفَنَّ اللّٰهَ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنْ Ve sizin kalplerinize o zaman vehen diye bir şey var, onu inkar edecek. Onu da yapacak. وَهَنْ اَلْوَهْنِ وَلَا تَهِنُوا ayet-i kerimesindeki اَلْوَهُنْ Zafiyet, korku, gevşeklik ve perişanlık manasına sizin kalbinize vehim, vehem denilen bir şey koyacaktır Resulullah. Kelimeyi aynen böyle kullanıyorlar, vehem koyacak. Yine kefale kainin bir sahabeden birisi kalkıp soruyor. Ya Resulallahü ve men vehem. Ve vehem dediğiniz nedir? O zaman müminlerin kalbine konacak olan vehem dediğiniz şey ne olacak? Nedir bu? Resulullah diyor ki, kâle hukkut dünya, dünyayı aşırı bir şekilde sevmek. Dünyaya aşırı bir bağlılık, dünya menfaatine sonsuz bir muhabbet. Ve sonra, ve kerahiyetin mevh, ölümden korkmak. Hiç kimse ölmek istemiyor. Hiç kimse ölüme hazır değil. Ölümü tarif veriyor. Ölmekten kaçıyor. Ölmekten korkuyor. Ve kerahiyetin mevh, ölümü tarif, ölümü kötü, ölümü fena görmeye başlıyor. İşte bu duygular, bu felaketler müminin kalbine girerse onun heybeti gider ve düşmanlar da o milletin, o Müslümanların başına iyiden iyiye kimlenir mahvet eder. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam hem derdi haber veriyor hem de dermanını haber veriyor. Bütün bu açıklamaların, bütün bu izahların, bütün bu meselelerin tedavi yolunu gösteriyor. Tedavi yolunu gösteriyor ve onu da işte sahabe-i kiramın tutundukları yola şimdiki tutunmayı emreden ilahi ayete dikkatlerini çekiyor. وَلَا تَهِنُوا Zafiyete düşmeyin, korkaklığa uğramayın, örsümeyin, gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Sakın mahzunla mükebber olmayın. وَاَنْتُمُ الْاَعْوَلْنَا Bilin ki siz mutlaka daha ünlüsünüz, yükseksiniz, yücesiniz, büyüksünüz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İmanda sebat ederseniz, İslam'da şimdiki durursanız ve davaya sadakat gösterirseniz. Demek ki davaya sadakat göstermek meselenin hallini, meselenin ve bütün Müslümanların çözümünü getirir. İslam'a sımsıkı sarılmak, Allah'ın dinine sümsükü yakışmaz. Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam okuyacağım son hadis-i şerifte, hadis-i şerifi okuyup kısaca manasını vereceğim. Haftaya inşallah Allah nasibin müyesser ederse haftaya hadis-i şerifi geniş ve dehşetli yasıklamasını yapacağım inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Bu sıcak günlerde herkesin kadın erkek çırılçıplak denizlere üşüştüğü, plajlara döküldüğü bir mevsimde siz Allah'ın yolunu şu mukaddes cami-i şerifi teşkiniz ve geldiniz. Cenab-ı Hak buna bir mana verecek. Denizlere üşüşmek, çırılçıplak plajlara doğmak dururken bu sıcak zamanda, bu kavurucu sıcakların günlerinde şu camiye toplanıp gelmenizi, kadın olsak bütün bütün camiyi doldurmanızı mutlaka cennetle mükafat verecektir inşallah. Emanet yapıyordunuz. Sokakları görüyorsunuz. Adeta fuhuş, adeta zina, sürüm sürüm sürüm. Buraya gelmek kolay mı? Burada toplanmak kolay mı? İnanmasaydınız buraya hiç gelmezdiniz. Allah'a ve Resulullah'a gönül vermeseydiniz buraya gelmezdiniz katiyen. Buraya gelişiniz imanınızı ispat ediyor. Mümin olduğunuzu izhar ediyor. Açığa vurmuş oluyor elhamdülillah. O bakımdan haftaya inşallah 3 aylarda süratle geçiyor görüyorsunuz. Recep-i Şerif yavaş yavaş aramıza ayrılıyor. Her şeye rağmen sıcaklara, şehvetlere, plajlara, sokaklara, kırlara, mesirelere, çamlıklara rağmen biz dinimize ve davamıza sürekli sarılmak zorundayız. Biz sarılacağız. Onlar ne ateşe yaksın? Onlar cehenneme gidiyor diye biz de mi gideceğiz? Onlar ateşe düşüyor diye biz hiç ne diyoruz kardeşlerim? Ve sizin şurada tıklım tıklım bir araya dönüşünüz de elhamdülillah o istikamete, ateşe, cehenneme gitmek istemeyişinizin hükmünüz elhamdülillah. Böylece geleceğiz haftaya hadis-i şerifin geniş açıklamasını ve mühim meseleler üzerinde tavzihini ve tefsirini yapacağım. Resul-i Zişan şöyle buyuruyor aleyhisselam. Badiru bil amali salihah. Hani gevşemeyin, mahzun olmayın, gevşek davranmayın dedikten sonra badiru bil amali salihah. Amali salihah, yani salih ameller işlemekte birbirimizle yarışmaya giriniz. Yarışınız. Allah'ın dinini yaşamakta ve Allah'ın dinini yaymakta, etrafa tebliğ etmekte mutlaka yarışınız. Niçin? فَسَتَكُونُ فِتَنٌ فَكُفَعِ لَيْلُ الْمُزْلِمِ. Yakın zamanda öyle fitneler, öyle fesatlar, öyle felaketler zuhur edecek ki gece karanlıkları gibi çok sayı fitnelerin içinde doğru yolu kaybedeceksiniz. فَسَتَكُونُ فِتَنٌ öyle fitneler zuhur edecek ki فَكُفَعِ لَيْلُ الْمُزْلِمِ. Kapkaranlık gece parçaları gibi. Aman yarabbi. Öyle bir zamanda yusbihu racunu müminen ve yusini kafira. El yusini müminen ve yusbihu kafira. Öyle fitnelerin şuhuru zamanında sabahleyin evinden çıkan bir insan Müslüman olarak çıkacak. Aynı adam akşamleyin evine dönerken kafir olarak dönecek diyor. Böyle felaketli günler gelecek. Yahut da sabahleyin evden çıkarken kafir çıkacak, akşam evine dönerken mümin olarak dönecek. Ve böyle tehlikeli günler bu ne demektir bu? Bunun manasını inşallah haftaya bırakıyorum. Ve böylece dersi kesiyorum, birkaç açıklama yaptıktan sonra duamızı yapmaya geçiyoruz. Kardeşlerim, mübarek cami-i şerife gelirken dediğim gibi birkaç Müslümanı da getirmek için davet ediniz. Ne mümkünse yapınız.

yetmez, takat yetmez. Bir cümle belalardan, felaketlerden, musibetlerden, hasetlerden, fesatlardan, şehvetlerden, şeytanlardan, yurdumuzun içinde ve dışında, memleketimizin başına, Müslümanların başına belalar hazırlamakta olan bütün düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Her nefes kelime-i şehadetti, büyük bir iman ile aşk ile din. Diyerek huzuruna bizi böylece kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından ibadet etmek, vaaz-ı nasihat dinlemek suretiyle ailece kadın erkek buraya kadar koşuşan gelen bir cümle ehli imanın ve ehli İslam'ın tamamını mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mezhar eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, vakti olanlarımıza dela, vakti olanlarımıza edala nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Allah-u Teala'l Fatiha. Ya Rabbi nefsimizi, neslimizi ıslah eyle. Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, her çeşit siyasi, iktisadi, askeri, içtimai belalardan, fitnelerden, musibetlerden mahfuz eyle. Ya Rabbi alem-i İslam'ın birleşmesini temin eyle. Ya Rabbi içimizdeki düşmanlara, Yahudilere, Hristiyanlara fırsat ve imkan verme. Her nefes kelime şehadet ki bütün bir aşk ile buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. İkrarıyla huzuruna bizi kabul eyle. Amin. Sen yakından şuraya gelip samimane ve halisane şu vaaz-ı nasihatı dinleyen kardeşlerimin cümlesini şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة